Прапануем вашай увазе старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Перад полуднем некалькі жней з Насцінай брыгады вярталіся з поля. Жанчыны ішлі бязладна, па адной, па дзве, зморана з радасным гоманам. За імі наводдаль, узбіваючы пыл, коні павольна кацілі жняярку. Аленіна брыгада яшчэ жала. Алена адразу, як убачыла жанчын на дарозе, здагадалася, што яны скончылі жніво учора ўвечары. Алена чула, што ў іх на сёння заставалася мала. А ў маёй брыгадзе яшчэ такое поле няжатае, што і за два дні не адолець. Пазней за ўсіх скончым. І шчымлівы непакой сціснуў сэрца Алены. «А во, глядзі, Насціна ідут палуднаваць», – сказала, перавязваючы хустінку і пазіраючы на дарогу Лізавета. «Не палуднаваць, а з работы», – паправіла яе хмурна цётка Маланя. «Не бачыш ты ці што? Жняярку за сабой валакуць». Жнеі выпрасталіся і пачалі паглядаць на дарогу, на жанчын, што падыходзілі ўсё бліжэй і бліжэй. «Толькі б не прыйшлі дапамагаць», з непрыязнасцю падумала Алена. Калі не з добрай душой людзі прыходзяць, то не столькі дапамогуць, колькі стануць потым выхваляцца, сажнуць жміню, а нагавору таго на год наробіць. Пасля здарэння са жняяркай, пасля несправядлівых і крыўдных Насціных слоў, якія кінула тая перад Марцінам, між Аленай і Насцей лягла мяжа недавер'я. Алена мімаволі стала глядзець на Насцю і калгаснікаў з яе брыгады з нейкай насцярожанасцю. І вось гэты настрой, заўважыла яна, перадаўся таксама многім яе жнеям. «А што ж гэта вы, суседкі, адстаяце? Сорам?» – крыкнула з дарогі худая, вастраносая маленькая жанчына. Гэта была Ганна Лаўрэйчыкава, у сяле яе часта называлі яшчэ піскуніхай за неразгаворлівы характар. У насмешлівым ладзе яе сухога пісклявага голосу Алене пачулася знявага. Цётка Маланя знарок, каб падражніць, упёршыся рукамі ў бакі, паклікала: «Заходь, Ганна, няма чаго гультуяваць!» Маленькая піскуніха пры гэтых словах спынілася і з'едліва адказала: «Дай Боже, каб вы так гультуявалі, як я! Каб вы хоць усе, хоць палову так пастараліся, як я, вы б даўно ўжо б жалі, а то стаяць ды на неба пазіраюць ці хутка абед. Бач ты, адна якая шчырая. Ідзі, куды ідзеш», не ўтрывала, параіла спакойна Алена. «Чаго ты тут стала? Ніхто цябе і не просіць сюды, не бойся». Жніі сціхлі і сталі моўчкі жаць. Алена задумалася, жніня, гледзячы левой рукой забірае шмут шапаткіх сцяблін, звыклым потягам правой рукі адразае іх ад зямлі. Брыгадзіра поўніць, хвалююць невясёлыя думкі, каб жа гультыявалі. Калі б гультыявалі, не крыўдна было б, а то так шчыруем і ўсё роўна пасля ўсіх. Потым Алена пачынае разважаць. Гэта таму, што людзей мала. 4 чалавекі захварэла якраз тут такую пару. Ганна да Васіліна не сягоння заўтра народзяць. А што Ігната дадуць? Хіба ж гэта дапамога? Толькі адна назва, што новы работнік, а карысці ад яго, як воўны з воўка. «А мой чалавек недзе на двары швэндаецца», быццам адгадваючы Аленіны думкі, гаворыць Маланя. «Крыўдзяцца, што з конюха знялі. Скажы ты, ганарлівы, які, проста дзіўлюся, адкуль яго столькі гонару. Далікатнай просьбы чакае. Ну, чакай, я цябе, даражэнькі, папрашу». «Так ён і баіцца вас», падбухторыла Маланню насмешніца суседка Лізавета. «Што, мяне не баіцца?» І цётка Маланя падняла галаву і так паглядзела на дзяўчыну, нібы гэта была ніжняя суседка Ігнат. Твар у Маланні раптам зрабіўся цвёрды, у вачах бліснулі пагрозныя зялёныя енчыкі. Лізавета ажно сумелася і зірнула на Маланню з асцярогай. «Кажаш, мяне рыбка не паслухае». «Каб жа слухаў, цётка Маланя, на працу прыйшоў бы, а то ж не відаць яго нешта». «А заўтра прыйдзе», – адказала Малання. Якраз пад'ехала блізка жняярка. Алена падбегла на дарогу, каб узяць яе ў сваю брыгаду. На сядзенні, знарок зморана згорбіўшыся, падрабляючыся пад дарослага, сядзеў Пятрусь, той хлопец з сіркаптым аблупленым носам, што спрачаўся з Аленай каля кузні. Калі Алена загадала яму стаць, ён, не мяняючы паставы, паважна прапыніў коні і запытаўся незадаволена. «Ну што?» «Выпражы коней», – сказала спакойна Алена. «А жняярку нам пакінь». «Як гэта пакінь?» – спытаў хлопец. «А хто за жняярку адказвае? Ты ці я?» «Я буду адказваць». «Ты будзеш адказваць», – з насмешкай свіснув Пятрусь. «Шмат вас знойдзецца такіх адказчыкаў». І даючы знак, што размова скончана, Пятрусь тузануў лейцы. Коні крануліся. «Ну, чакай жа», – сказала Алена. «Вось я скажу Марціну, што жняярка палову дня цераз цябе стаяла без работы. А кажы, без загаду брыгадзіра я не аддам». «Скажа Насця аддаць, вось я і аддам, а без яе не прасі», – адказаў Пятрусь. «Дык яна ж у горадзе, а мая справа маленькая», – адказаў Пятрусь. «Ты хочаш падобрацца да Насці? Ну, глядзіш, я ўсё скажу старшыні», – крыкнула ўслед Алена, і яна вярнулася да жней. Хвілін праз 10 показалася другая, большая група жанчын з Насцінай брыгады. Жанчыны, відаць, адсталі, каб назбіраць травы ці пустазелля для кароў і свіней. Хусткі, якія жанкі неслі за плячамі, як клункі, былі туга набіты травою. Параўняўшыся са жнеямі, жанчыны раптам збочылі і падаліся да алены. «Дзень добры, Аленка! Дзень добры, жанкі, а мы вось да вас!» Жанкі сталі скідаць клункі з плеч, жнеі весела прывіталіся, з цікаўнасцю пазіралі на іх. «А мы вось да вас, суседачкі, памагчы вам! Хочам разам з вамі пашчыраваць, ці прымаеце?» «Дзякуем!» – не разгінаючыся, не гледзячы на жанчын, прабурчала Маланя. Яна яшчэ нешта хацела сказаць, але Лізавета, быстро кінуўшы зірк на старую, перабіла: «А чаму ж не прыняць? Памагайце! Мы з радасцю, калі да нас з добрай душою!» Шмат якія жнеі з аленінай брыгады клікалі іх да сябе, каб жаць поруч. Жанчыны адразу разышліся, уладзіліся, дзе каму падабалася, і, не марнуючы часу, сталі жаць. Цішыня. Толькі серпы пераклікаюцца паміж сабою. У неагляднай глыбознай далечы ні адной хмурынкі. Нерухомае спякотнае сонца. На калгасным двары, дзе, прыехаўшы з горада, Марцін распрагаў каня, было пуста і ціха, толькі ў другім баку канюшні конюх пакрыкваў на хворых коней. З канюшні выйшаў стрыжаны хлапчук у майцы і зрэбных закасаных да каленяў штанах, конюхаў сын. Ён вёў за лейцы гнедага, нязграбнага каня, што ляніва тупаў маслакаватымі нагамі, звесіўшы гарбаносую галаву. Хлапчук стаў запрагаць каня у пажарную бочку. «Ты куды?» «Куды сабраўся?» – запыніў Марцін хлапчука. «Па ваду на рэчку». «А хіба тут у калодзежы ўжо няма вады?» «Няма, уся высохла ад гарачыні. Бацька вось недаўна набіраў, дык адзін глей». Марцін ужо ведаў пра тое, што здарылася. Яшчэ на дарозе, не даязджаючы да сяла, ён спаткаў агароднага вартаўніка Васіля Скорыка, і той яму падрабязна расказаў пра спрэчку за жняярку. Васілю Марцін не вельмі верыў, бо Васіль, расказваючы што-небудзь, заўсёды любіў многа дадаваць сваёй выдумкі. Тым не менш, словы вартаўніка ўстрывожылі Марціна, і ён спяшаўся хутчэй распрэгчы каня і даведацца пра ўсё больш дакладна. Занёсшы ў кладовую вупрашы, выходзячы з канюшні, Марцін акурат убачыў Вольгу, што вярталася з поля. «Пачакай трошкі», – паклікаў Марцін і хутчэй пакульгаў услед ёй. Яна спынілася, стомлена пераступіла з нагі на нагу, чакаючы, калі ён падыдзе. «А дзе Алена?» «Алена на полі, уся брыгада яшчэ на полі. Я прыйшла раней, бо дзіця малой нешта нядужае, цэлы дзень рабілі, на абед не хадзілі нават. Там і палуднавалі, толькі я хадзіла дзіця пакарміць». Яна зморана перагнулася назад і выпрасталася. Светлы, непацямнелы ад загару твар перасмыкнуў боль. «Ой, спіна як чыгунная, але зрабілі многа». «А колькі ж жалі?» – спытаў Марцін. «Я 16 соток. Авёс быў густы, спорны, і болей жалаб, каб не хадзіла ў сяло. А маланне сягоння больш за 20 сажне». «А калі скончыце?» – спытаў Марцін. «Ну, паслязаўтра, можа, і скончым, але наўрад». «Што гэта ў вас такое здарылася з трэцяй брыгадай?» – запытаўся нарэшце Марцін. І Вольга расказала. Слухаючы яе, старшыня з трывогай падумаў пра сваё абяцанне, якое даў у райкоме. «Нібы знарок, каб перашкодзіць мне ліха гэтае. Цяпер управіцца за 2 дні яшчэ цяжэй. Чорт чаму я не ўцяміў папярэдзіць гэт, каб перадалі жняярку. Як жа я прашляпіў? Няўдача». І яны падышлі да Вольчынай хаты. Перад хатай, дзе ў агародчыку да вайны Вольга садзіла кветкі, мальвы, вяргіні і півоні, цяпер яшчэ густа буялі калючыя кусты дурнап'яну, дзядоў ды крапівы. Пры вуліцы тырчалі 2 папрэпаныя счарнелыя слупкі, што нейкім цудам уцалелі ад плота. Вольга стала. «Ну, мне дадому». Насця апошняе здарэнне таксама ўстрывожыла. Яна хоць і казала старшыні, што турбуецца толькі за сваю брыгаду, зусім неабыякава адносілася да таго, паспееце і не паспее калгас зжаць у час. Пры гэтым Насці здавалася, што сённяшняе здарэнне было як бы вынікам той спрэчкі, якую пачала яна. І Насця не магла адкаснуцца ад думкі, што яна, хоць і была ўвесь дзень не ў калгасе, вінавата разам з Петрусём. Аднак Настя старалася не паказваць старшыні свайго непакою. Як толькі калёсы ўз'ехалі на калгасны двор, яна саскочыла з драбінак і, ні слова не кажучы Марціну, накіравалася да хаты, у якой жыў малады жняяр. «Ах ты, нягоднае хлапчанё!» – думала ўзлавана яна. «Ён ужо, бачыце вы, свае парадкі тут устанаўлівае». Цэлага паўдня праз яго нягодніка змарнавалі. Пятрусь быў дома, папраўляў зубы ў граблях. Ён акурат жалезным тронкам ножыка забіваў выразаны кляновы зуб. Убачыўшы брыгадзіра, хлопец адразу адлажыў граблі ў бок і ўстаў. «Што ж ты гэта натварыў?» Не адказваючы на прывітанне, накінулася Насця на хлопца. Пятрусь збянтэжыўся. «А што такое? Што такое? Ты не ведаеш. Ты чаму ж жняярку не аддаў Алені?» «Чаму? Самі нібы не знаеце, нібы не пры вас яна адабрала жняярку каля кузні. Нібы не ведаеце, што яна ячмень на далёкім полі». І Насці хацелася сказаць, што Алена па праву ўзяла жняярку каля кузні, але яна стрымалася, бо не такі быў у Насці характар, каб абы як прызнавацца ў сваёй віне ды яшчэ перад нейкім зялёным падлеткам. «А табе што да гэтага? Прасілі цябе ўмешвацца. Калі яна і зрабіла тое, то ты ўсё роўна не меў права не даць ёй жняярку», – строга прамовіла Насця. «Што яна, Алена, для сябе брала? Для сябе?» «Ну, не для сябе, канешне», – адказаў Пятрусь. «Для брыгады». «Не для сябе. І ты не меў ніякага права не аддаць ёй, ясна? От мы зараз былі з Марцінам у горадзе, ён там у райкоме сказаў, што наш калгас заўтра скончыць жніво. Ён слова цвёрдае даў, зразумеў? А цяпер? Што цераз тваю выхадку атрымліваецца? Я не ведаў, адказаў Петрусь. Трэба было ведаць. А да таго, што я маю за Ленай, ты не чапайся. Ні ў сваё проса, ні сунь носа. Я сабе не дам сябе ў крыўду. Ясна? Хлопец не ведаў, што адказаць. Хацеў зрабіць так, каб Настя пахваліла. Думаў аб тым, каб было даспадобы сваёй брыгадзе, а тут, выяўляецца, памыліўся. Пятрусь вінавата заміргаў вачыма. Зразумеў. Ясна. Яшчэ не ўзыходзіла сонца, калі Алена выправілася на работу. З балота, зацягнутай шырокай коўдрай белага тумана, патыхала свежым халаднаватым ветрам. Было золка. Неба ўсюды абложвалі цёмныя панурыя хмары. «Хоць бы дождж не пайшоў», – падумала Алена. Выйшаўшы з хаты, яна апранула пінжак, падагнула доўгія рукавы, зашпіліла ўсе гузікі. Жанчыны з яе брыгады на вуліцы яшчэ не было, і Алена падумала, што паднялася зарана, што трэба было б пачакаць трохі дома. Але яна не вярнулася, ведаючы, што жанчыны стрымаюць сваё абяцанне і не спозняцца. І праўда, ўжо на павароце з сяла на калгасны двор яе дагнала Вольга. «Ну вось, да двара пойдзем удвух», – сказала яна, дыхаючыся ад хуткай хады і стараючыся ісці ў нагу за Ленай. «Хоць бы дождж не нагнала, хмары вун якія». «Хмары разыдуцца», – запэўніла Вольга. Алена ішла маўкліва і задуменна. Вольга, зірнуўшы на яе яшчэ соннымі вачыма, узрушана загаварыла. «Рана як, Алена! Цялят і кароў не чуваць нават! А мая Арынка спіць так соладка!» Вольга шчасліва усміхнулася простай адкрытой усмешкай. «Як ішла на крыла яе, а яна нават не паварухнулася! Калі б ты бачыла, Алена, як яна спіць! Ручкі раскінула, ось так! Ну, а я на двор па жняярку». Алена не адказала. Вольга здзіўлена зірнула на яе і толькі цяпер заўважыла, што Алена зусім не слухала яе і думала аб нечым сваім. Над полем, над шырокім прасцягам нячутна плыў ранак. На прыдарожнай траве, у вясёлых пялёстках рамонкаў, на пляскатых лісцях трыпутніку, на белых галоўках дзьмухаўцу, а вапал дарогі густа туманіліся кроплі расы. І стаяла такая цішыня, што ў ёй было чуваць, як побач, устрывожанай крокамі Алены, з ясным шэлестам ападаюць расінкі. Калі добра сягоння пастараемся, можа, як-небудзь заўтра да вечара ўправімся, думала Алена. Пухлыя, падобныя да дзіцячых вусны, задрыжалі ад крыўды. Пазней за ўсіх. Першая пачала працаваць жняярка. Пры жняярцы была Вольга, якая нікому ў Аленінай брыгадзе не саступала гэтага месца. Яна лічылася ў брыгадзіра за самага стараннага, спрактыкаванага жняяра. Усё, што не даручалі, Вольга рабіла акуратна. Разам з Аленай яна шчыра перажывала ўсе брыгадныя непаладкі і пры жняярцы ішлі калгасніцы з вольчынага звяна. Жанчыны збіраліся дружна і адразу браліся за працу. Неба спакваля яснела. Радуючыся, што надвор'е правіцца, Алена праверыла, ці ўсе прыйшлі. Было 44 чалавекі, больш як у іншыя дні, бо прыйшло некалькі калгасніц, якія незвычайна не хадзілі на жніво. Чацвёра падлеткаў дзяўчат, што жалі ўпершыню, трымаліся між дарослых нясмела, незвычайна, як навічкі ў школе. Алена адвяла дзяўчынкам асобны ўчастак і назначыла старшую. Да дзяўчынак далучылася бабка Прося, сухая, маўклівая, строгая жанчына, дзе ў яе гады раўняцца з маладымі жнеямі. У іншыя дні бабка сядзела сабе пры хаце ды глядзела ўнука, а сёння дзіця аддала ў яслі, і таксама прыйшла на поле жаць. Мужчыны хлопцаў, а іх было 9, Алена накіравала вазіць снапы. Потым, як ужо ўсе пачалі працаваць, прыйшоў Васіль Скорак, вольчын чалавек. Каўнер яго даматканай і льняной сарочкі, старанна вышыты Вольгаю, быў шырока расхрыстаны. Пусты правы рукаў, каб не матляўся, Васіль засунуў з ніжняга краю за тонкі скураны паясок, што слабка перахопліваў сарочку. Пры наступленні на Мінск Васілю, які быў у той час мінамётчыкам гвардзейскай часці, асколкам з нямецкага снарада адарвала па плячо правую руку. Вярнуўшыся ў калгас, ён стаў працаваць агародным вартаўніком. Як агародны вартаўнік Васіль не меў дачынення да Аленінай брыгады, але ён разам з Вольгаю, сваёю жонкай, перажываў брыгадныя нелады. Сябры, вы слухалі старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.